إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات يسون درس توحيد توفيق برم بجل وعلا تنكو أمل سبق جد يسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mo melni ci bindi bi wessu ñu ngi won ci ñaarelu xaj bi ci xaji xam xam, ndax borom téré bi waxon na ni xam xam ñaari xaj la. Benn xaj bi moy xaj bi nga xamni dafa war jëm ju nekk mu xam ko, jang ko, xam ko. Ngo lu demé ni ki li aju ci ponk islam mangok ponk bu ñëk bi muy shahadatayni nga xamni mo aju ci walli pass pass kadalika ñaarelu ponk bi li aju ci walu julli ay atem shart yak ponk yak waref yak yu deme non ak yenen ponk ya ca top ñaarelu xaj bi moy la nga xamni mom suko ñenn taxawé ño xamni doy nañ bu ko défé day dal di wacc ñeneen ña. Xaj bobu mo nekkon lu aju ci walu jënd ak njaay jëflante, aju ci walu mirage, aju ci walu sey ak yu démé non. Muy way di wax mu nekon fala budda lil ummati min unasin yata'allamuna hadha al qism, mu nekon faaw rek mu am ci xet wi ño xamni xaj bi muy ñaarelu xaj bi dañ koy jang ngok li annahum bi hajatin ilayhi, ndax xet wi yeb dañ ko aajo wo nga xamni su ko ñenn ñi soxla dem wuti ko ci ñeneen ñi. Lakin ma yuqalu li kulli wahid, mu ne waye xaj bi kenn du ne ñepp ko wara xam, dedet ñenn rek ci xet bi buñ ko xamé wacc na ñeneen ñi. Mu ne kon ma yuqal li kulli wahid yajib alayka an tatafaqah fi hadhihi al-abwab, waaw kenn du ñew ci ku ne rek ne ko par force mom buntu bi war nga ci jang ba am ci fiqh, dedet li annahu qad la yata'atta hadha li kulli wahidin, gis nga ndax day nekk lo xamanteni ni du ko nekk lañ ko joxes ba ngok. Mune wa innama yakhtassu hadha bi ahli alqudra wa ahli alistita'a min al-umma, wa li luñu jaglel ñako man am katanam nga xamni ñoy ndongay xam xam yi ba ngok, ñoñu dal ño wara soobu ci bunti yaatal ci ba ngok, ndax li fardu kifaya la. Bu ko defé ñom buñ ko xawé rek ah dañ ko mëna taxawé, gis nga mangok mu daldi wacc ñeneen ñi. Kon fofu da ngay gis subhanallah la hawla wala quwwata illa billah, ngeenel bi nga xamanteni ni mo nekk ci ndongoy xam xam, xoolal rôle bu mag bi ñuy taxawé, manam ñom sen tafarrugh jël bi ñi jël sen bop jaglel ko xam xam bay daw di gëssu di jangat ak di out fiqh ci li nga xamni moy fardu kifaya, ndekete ñom ñi ngi servir moment bobu, ñi ngi jariñ moment bobu ñeneen ñi nga xamni amuñu katanu jang xetu xam xam yi. Ndax lan ñom taxaw nañ la nga xamanteni ni mom la fardu kifaya ga soxla won, kon seeni taxaw ci jang xam xam yi taxna ba Bakar ba naron dal ci kaw ñepp Bakar bobu wacc len, kon benn gi non gis nga ndonga xam xam yi seen jiriñ ci kaw suuf, Allahu akbar. Waye nak ma al asaf ma ngoog société bi tey xamul valeur ndongay xam-xam yi, ma ngoog société bi tey xamul seen valeur. La xawla wala quwwata illa billah. Rax si dolli nag nga gis nit ñi ku aajo woo tey masala, ci masala yu demee nii ci ñoom ngay ñëw laaj leen ko, gis nga. Bu nit juddoo ci ñoom la ñuy ñëw, bu nit faatoo ci ñoom la ñuy ñëw, bu ñu waree takk soxna ci ñoom la ñuy ñëw, bu ñu waree mirage ci ñoom la ñuy ñëw. Allahu akbar. Non seulement seen taxawaay ñoom ndongay xam-xam yi ci gëstoog yaatal ga ñuy yaatal ci fardu kifaaya ja benn, loolu lan lay jëriñ xeet wi, mooy ñoom kat taxaw nañ taxawaay goo xamante ni danañ tax ba xeet bi du am bàkkaar, parce que ñoom ñoo taxawe fardu kifaaya gi. Suñ ko ñàkkoon a xam ñëppay am bàkkaar, xam nga loolu mooy fardu kifaaya, muy benn. Ñaareel bi, taxaw bi ñuy taxaw di jàngal ñeneen ñi seen fardu ayna ngir ñooñu bañ a am bàkkaar ci fardu ayna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waaye nag ñetteel ba ci ñaari xeeti masala yépp moo xam fardu ayna wala fardu kifaaya, ku ci am jafe-jafe ci ñoom ngay dellu. Bu ko defee ñu jàngal la, leeral la, orienté la ba nga xam la nga war a taxawee. Wax dëgg yàlla, ñii ñooy limiyeeru xeet wi. Loolu moo tax Imam Ahmad ndeysaan rahmatullahi alayhi da daan bëril lu muy ñaanal Shafi'i yi, ndax jëriñoo ak jàngagum jàng ci Shafi'i yi. Ba doom ji seetlu na ko, ne ko bàyyi, waaw yow de da ngay ñaanal Shafi'i rek, dama lay dégg rek ngay ñaanal Imam Shafi'i. Mu ne ko, yaa bunayya inna Shafi'i kaana ka shamsi li dunya. Mu ne ko, ay doom, xanaa xamoo ni Shafi'i dafa meloon ni jant ñeel àdduna bi, di leeral àdduna bi. Ndax lan xam-xam leer la. Ma ngoog loolu it ndongay xam-xam yi war nañoo xam seen bopp, war nañoo xam ñoom ñooy kan, war nañoo xam seen dayo. Ndax bu dut woon seen sacrifice yi ñi def, kon xeet wi day dëkke ci bàkkaar ba keroog muy dajeeg boroomam. Ndax ñoom ñooy jàngal nit ñi seen fardu ayna, bu ko defee bàkkaar ba nit ñi naroon a góobee ci seen faratay jëmm teggeeku, waaye ñoom ñoo sacrifié wu dem jàngi fardul kifaaya. Bu ko defee bàkkaar ba naroon tàbbi ci ñëpp teggeeku, waaye ñoom ñooy jàngalaat nit ñi, nit ñi dellu si waat di leen laaj ci lu jëm ci moo xam fardu ayn la, moo xam fardu kifaaya, ñu leen koy tontu di leen ko leeral. Kon ñoom it war nañoo xam seen bopp, xam seen valeur. Ma ngoog loolu la Imam Ahmad doon wax naan al ilmu wala boog talabul ilmi laa yaadiluhu shay liman saxat niyatuhu. Mu ne ndekay sàkku xam-xam de amut lenn lu tolloog moom, amul lenn rek loo xamante ni mën na am équivalent wu xam-xam. Mu ne liman saxat niyatuhu, ñeel ki nga xamante ni yéeneem yéene bu sell la, yéeneem yéene bu wér la. Xam nga bokk na ci ñàkk xam-xam-xam, ñàkk xam valeuru xam-xam. Ngay sàkku xam-xam te sa yéene nekkut yàlla, ngay jàngale xam-xam te sa yéene nekkut yàlla. Yaa ngi koy def ngir am poñet ci poñetu àdduna yi, ami kër ki oto, loolu day jeex di. Loolu du valeur. Su doon valeur Donald Trump du ci am lu bari, su doon lu bari, su doon valeur ah wax dëgg yàlla nag ah kon kuffaar yi duñ ci am lu bari, loolu du valeur, gis nga. Ma ngoog atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr, gis nga ko. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, gis nga ko. Sama alquran yi bu leen ko jënde njëg goo xam ne nii njëg gu néew la. lolou moy ki jël xam xamu sharia diko jëndé poñatu aduna diko jëndé matériel aduna mango donc matériel aduna gogé amut valeur par rapport ak li nga xamanteni moy al ilm shar'i ndax matériel aduna bo xolé yéféri am nañ ci lu bari bari bari bari su doon valeur kon deug kon yéféri dañuy nekk ñu kawé su doon fofu la valeur bi nek kon yéféré dañuy nek yu kawé mais kon gis nga xam xamu sharia bi sunu borom ñam ko jox ñoñu la jox valeur kon nak ndongay xam xam yi ñomit mañu xam sen valeur ma ngok te baña jeng jëm ci aduna wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamassakum an-nar waaw bu len jeng bu len jadd bu len bour jëm ci ñinga xamanteni ni ay togn kat lañ bu ko defé sawara laal len lolu kon lu jara bayyi xel la bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.